فصل في اصناف اعراب الاسم وهي ندا چکن پہ دیکھانا پدیش ہے بس پہ اور شوید عوام ذکر کر ویچ اصحاب ہو عوام قسم اعراب دے اسم دادا ان یکون رفع بے تقدیر زمہ دے چیوی رفع پہ تقدیر دے زمہ سارا پیزانا ان رفع زمہ سارا بھی خو مقدر ہے لفظان نبی سرکے لفظان نبی والنصب بے تقدیر لفاتت وہ نصب پہ تقدیر دے فتح سارا یہ نصب فتحہ سارا بھی فتحہ سارا بھی ہاں مقدر آبی لفظان نبی تشبکانا والجرو بے تقدیر کسرت وہ جر پہ تقدیر دے کسر سارا یعنی جرپ کسرا سر ویدا پا کسرا سر وی مقدر آوی ملفوظ آنے وی لفظی نوی کشپا تھا نا یعنی دا مطلب دا میں دیکھا نا چی دری والا اعراب آتا وی ہاں تقدیری وی کشپا تھا نا رفع بزما تقدیری سارا نصب فتخا تقدیری سارا وہ جر پا کسرا تقدیری سارا دری والا اعراب تیتنی بے دیکھا نا آتا چیزنی شاید دیوی چھو یختصو بالمقصور وہ خاص تھا دا قسم اعراب بالمقصور پہ اسم مقصور پہ رہے بس سنہ سمرہ دا اسم مقصور دا قسم اعراب چھے دا اعراب دے چھا دا اسم مقصور ویچھ دا اسم مقصور چاہتے والا شی ویچھ وہوا ما غیر دانا دا مقصور اہا اسم دا اہا اسم مارب دا فی آخر ہی آلف المقصوراتون چپا خیر دے شی آلف ہے مقصورہ دی چپا خیر جیسے بھی علف ہے مقصورہ دی کشفہ کھانا یہ دیتا علف آگئی اس مقصور ہے چپا خیر جیسے علف ہے مقصورہ دی عام دے دینا کہا علف سا بیت بھی پہ دیکھا نا وہ کہا علف سا بیت لکہ العصا سرکے العصا دیکھا نا پہ دیشہ دا علف سا دا نبی تشوا تھا نا ہاں یدا بہار کا کتنی بھی جیسے مقصور ایک اس معرب کا بلا شی چپا خیر سے علف ہے مقصور آ رہی تشوا تھا نا والف مقصورات کا قصر بھی لنگو بھی تھا ہاں دلیف مقصورات کا جتنی زکا علف مقصور آ جائی وہ بھی دیکھانا ہاں چی دا آ تو دیکھانا پا قصر دے سو سر آدھا تھی جی تشوا تھا نا پا قصر دے سو سر دیکھانا یو علف محمود دا بھی اپا مد دے سو سرا اوست بھی نگوش دے جی خمرا او یہی تھا نا وہ دبل پا قصر سرا دے تے جی لکا عصا اللہ عصا خبلا ہے تھا نا پا قصر دے سو سرا جی نانے تھا شاہ وہ بل و بالمضاف الیا المتکلم غیر جمع المذکر سالم وہ بل خاص دا پہ تھا نا تو اے اسم تیرے چھ مضافی اے غیر متکلم تھا چاہتا آگا اسم چھ مضافی چاہتا یہ دے ہیں متکلم تھا وہ دیکھا نا خو غیر جن مذکر سلیم نا آہا مضاف اجن مذکر سلیم نا بھی کس پہ کرنا ہاں انہیں ذکر ذکر چکا جن مذکر سلیم ہوا وہ مضاف یہ دے متکلم تھا جا اے اعراب دا تقدیری واہ اعراب بالخرف تھا سرکتا فتقدیر دا خرف سرا دا فتقدیر خرقت سر نہ وہ دو فتقدیر خرقت خرقت سر لگو رہا ان یکون رفع بے تقدیر زمتی زمان خرقت تک ہے نا والنصر بے تقدیر لفتخہ فتخہ خرقت تک ہے نا والجر بے تقدیر لکسرہ تیسی لی نہیں دیکھا نا آدھر شنی سر کا جمع مذکر سلیم چھے مضاف ید متقلم تھا لکا مسلمون دا ید متقلم تھا مضاف تھے آنو تا زفا سر تکیت چھے بیاسر کش مسلمون یا دیکھا نا بیاو یا گھر پر روشی بہم وزن دا والا ریا کو ویار دریا مسلمو یا تشوہ کھانا بی آزماد مقبلہ کسر نا یہ نا آپ چاہ مدے بارے پکھانا مسلمی یا شو جن دی نمی دکھا آدھے شے جاہنی مسلمی یا پہ حالات طرف ہے شے آدھے رفع بچا سرا دو تقدیر جواب کرا دو پچاس کرا دو اور ایت مسلمیا دس نہیں رہے تھا نا اصل سر کے مسلم مینا ہوگا نا ہم تو دفعہ سر کے مسلمیا یہ تو یہ سے چھولا وہ دغا ماشا دے دے یہ رب تو یہ سرا ہوگا نا ماشا تو یہ رب نہیں سرا ہوتی ہوں گے وہ ایسا ایسا ایسا جی تقدیر اس کا ٹشوا کھا نا مسلمیا ٹشوا کھا نا نام زاکرا ہلو بھائی دیکھا دارن جی آگا جج سے سندھی مار تو دے مسلمیا ٹشوا کھا نا دا زکا دا وی چې غیر د متکلم نه چې کوم مذکر سلیم مذکر د متکلم دا د اغه اعراب مې ښه نه هغه چې تندې په ها تقدیر نه څنګه سره نه ها په تقدیر په خپل پدې په تقدیر کې څنګه سره ها څه په دې کنه په یوه خو ښه یې څه ساده کوي کغلامی ترکه دادی ایک ایسا مضاف مثال ہے مضاف یہ دے متکلم تھا دا غلام اسم دا تھا نا مضاف اچھا تھا یہ دے متکلم تھا این یہ دے اعراب چکن دا غلام ہوا یہ دے آخر خرص تیب تمین دا تھا نا یہ دے اعراب چکن دی این جاءنی غلامی پھر دیکھنا این مثال اقل دیتا ہو جائی تقولو جاءنی عصن و غلامی کبھی دیکھنا دا پوست دے غاورا مثال شو دے عصن دے اسم مقصور والا و دا بل چکن دے غلامی تاولا مدار شو دے اسم سے مضاف جا تھا دے دے متقلم تھا اے جا انی آسون این دا آسونا اعراب تقدیری دا اعراب ایسا دا وہ تقدیری شا سرا دا زما مقدر دا سرسے دا پشے پچھا دا پشے زما ملفوظا نو ویلا نشی پتا یہ دیکھا نا پچھا دا دانگے پتا غلامی شے پتا دیکھا نا دو تا کہ جا انی غلامی دا غلامی فائل دا جا ایسا بولا تھا نا فائل مرفوظی تھا نا کورو فاسو بتا سما تقدیری سر کرفا بلا شی ایمی فو کسرا بلا شی کنا اخیر خو غلام نیم دا کنا تنگا خو سانو شی بلا اقا زما سنو جسن دی امو قدر آتو جسن تشوا کنا ورائی تو عصن و غلامی لا مثال دیتا شو دا پوست مثال درسو ہو کنا دوارے لا مثال دی درسو دا عصن مثال دیتا شو دلیل مقصورا وہ دا غلامی دے رہے چھو مضاف اچھا تھا وہ این رائی تو پر دخل دا وہ دیکھانا دا رائی تو فیر پر لعصن دا مفعول بھی شو وہ دا غلامی دا حق وسطے دا عصن پر مفعول بھی شو کھانا مکہ چھ دا پر خون من آتا پدا ایسا ان دا عصن چکن دا کھانا منصوب دا وہ دیکھانا ہم مفعول بھی منصوب بھی کھانا نیزا چکن منصوب دا وہ نصف پچھا سر اتفت خواہ تقدری سر آتا تشبہ کھانا ہمیں ذاکر وہ دارن سے چکنے غلامی تو یہ دیکھانا دا چکنے دا دیکھانا رأی تو غلامی تو دیکھانا دو تکی دا منصوب دا وفل بیہی دا تو دیکھانا وہ نصف پچا سر دا ففتخا تقدیری سر تو دیکھانا وہ بلے اس مثال دے جردر کبھی دوارے وہ مارتو بیعصن و غلامی مارتو مارتو فیر فال دا بیع بے چکنے آسون دا خلا کھانا دا اصل مجور شو کنه و دا غلامی پاسونه دا ته دغه چې نو بده کنه مجور شو کنه شو مجور ها نه دا ته چې نه نه اصل نه دا مجور ده خو جره 50 سره ده پکا سره تقديري سره و دا رنګ دا غلامی دا غلام مجرور ده خو جره 50 سره ده زنه کا کنه مثال ده اس بقی دا چې دا دغه اسنا اعراب دا دغه اسنا اسمی نه چې نه یو اسم مقصود او بل ہاں اسم سے مضاف چاہتا یہ جو مطلب غیر جو مذکر سالم ہے تشوا تھا نا یہ جو مذکر سالم ہے دائرہ بننا ہاں اسے تو اشائی گھن بے دیکھا نا لے آج اتنے سے دیکھا نا دا دے اس مقصور دا کس میں رہا بیرے رہا یعنی رہا بھی تقدیری بیرے رہا چې دا ځکه چې دې په خیر شاله کې تشخې دي الف راته نه والف هغه قبل له حرکاتو دانا الف څه ته لسه په دغه څه ته تګ دې ته راغله ها الف څه ته دې څه ته کې دې ښه ته څه ته څه ته څه ته څه ته څه ته څه ته سخته دې دا یو خطر زبان چې په غیر څنګه دې ژبه نه ادا کیږي ژبه د تکلیف نه ورکړي و همیشه سکین وشه همیشه پای سکین دې چې ته چې کوم دې مثال کا هغه زمال دې دې چې کوم دې رفع با زمال دې څه خو دې سکین نشو مدل خاصه دی چې هغه ته څه دې زوخته زبان کا همیشه سکین باشه دخو متحرک شو علیف حرکت قبل اوی ندیدیم دی دست فتخا ورکی جیدیم دی نرکانا دست قطرا ورکی جیدیم دی دخو نرکانا آخو حرکت نکبل اوی شو نمی زکر نیدیم و ندیدی کم دیتا ایشو ایرابا تقدیری شو رفا بزما تقدیری سارا نسی با فتخا تقدیر بجره و بل دا ایسم چه مضاف ید متقلم تا غیر ایدیغ زکا دا نمار اب تقدیری شو مرکانا چه دا ها مثال کا غلام مضاف ید متقلم تا مقصد یہ نہ ہمیں شاہد پر اہم مبنی پر کسرا من سچ کہے مقصد یہ نہ ہمیں شاہد پر خیر مبنی پر کسرا من جائے تیسرا تھا نا ہم جاتا ہے نو غلامی بے ایسی تنجے قصدہ تھا اگر کسی مثال کا جانے غلامی زمان اگر کسی مثال کا ہاں بے داخل دمی متحرک جو حرکت سے رشو کھا نا کسرا مبل پر زمان بے داخل جو خط تحرک تھی جو خط تھی پچا سرا پدوے حرکت تحرک دی وخت په حرکت ته متعلق تر ځان ده د پوهې ده ها په ته ده ها دغه منځ په کثره باندې ځکه چې همیشه حاضر کورا دی یې د متکلم نه مشه ځای ها حکیم خطیا ځای مونی په کثره باندې ته نه یو کته مثال کا ځان غلام شه چې ګنده ها غلام یې مين سره ته نه یې ته څه ورته زما ورته دي دي دغه کثره شي او زما ورشي دغه دا کوي شي ته تحرک دیو خرف سی پیش آسا کدیو حرکت مطلیب سارا و تحرک دیو خرف دیو حرکت مطلیب سارا دام دیو دیو دیو نیدی والی دیو دیو دیو خاصا شو ایرابا تقدیر شو دیو دیو دیو تشفا کنا دا زکا دیو والا دا نبدا کنا ایدی دیو کس میں اسمیں دا ایراب تقدیری چی کنی دا واجا شو دیو تشفا کنا چی پاوارا شا علیف فی کنا بیدی کنا واقع بلا حرکت نیزو کہتا ایراب تقدیری سارا اقبل حرکت لو زین دی تشفا کنا او بغاچ کنا بیر کنا بل داسی چې دا مقبل دی نه همونی پچا بوله پکا خرا بوله ها دا تک به سال کا جکم دی بل حرکت ا ور کچ دی کنا بیر کنا زه سمې یا د پخریا د پخری کچ دی ته تحرک دی وخر کر شي حرکت ا سره ها مو حرکت حرکت مطالبه ا سره تحرک دی وخر حرکت مطالبه ا سره دا نه راځي دیر وشي کنا کنا وشي